الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله وفي أوائل السفر سنة 11 للهجرة خرج عليه الصلاة والسلام إلى أهد فصلى على الشهداء كمودع للأحياء والأموات ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرضتكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها متفق عليه بقيتي الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenbi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julit yi sunu yonenta alayhi salatu wassalam bi mu aje aj bu mujju dajale na mbolo mi and ak ñoom daal di delu ci dekk bu sel bobu ñu naan al madinatul munawwar ci wër wo xamne ñu koy woyé wëru safar atum fuk ak benel ci gadda yu yonent bi alayhi salatu wassalam mom yonent bi gennuna ginaaw bu mu aje aj gu muju ba ñu bisi ci wër wo ñuy wax wëru safar mom yonent alayhi salatu wassalam gennuna di ziaré gi bammelu uhud comme ku len di tagu comme kuy tagu ñuy dund bi mu joge uhud ginaaw ba mu ziaré bammeli ba paré ñewna daal yeek ci min baram ci madinatul munawwar daal di fay khutba bu reey bokk na ci khutba bu lam wax sahaba yi man de dina len jitu ndax ma len di sédé ëlëk yowmal qiyam ci kanamu yalla fi may wax ak yeen ma ngi melne ku jakarlo dex gi ma yalla dencal ma ngi len di yeugal ni ma ngi ni jakarlo ak mom ma ngi len di yeugal ne yalla de subhanahu wa ta'ala joxna may tiabi magasin ndambay souf waye de man de ragaluma ci yeen ngeen bokale sama ginnaw lima ragal moy yalla ubbil len aduna ngeen xeccho ko sama ginnaw lol la ragal ci yeen bi khutba bobu jeexé wa kharaja layla ma aghlamihi abi muwahhib gennuna and ak ben xalem muy faral di andal jëm baqi ziaré na bammel uhud tay mu dem di ziaré ji bammel yi nga xamné moy baqi fa lañu sul njabotam ak sahaba yi bu mu égué ci bammel yi jéggul na néw yi ñaanal leen yalla nuy na len nuyo biñuy nuyo bammel assalamu alaykum ya ahl al maqabir nuy na len ne len jam yal na nek ci yeen wa bammel yi lan mo xew ci yeen wala mo wax len lu fi xew sen ginnaw ma ngi len di yegal ne sen ginnaw day aqbal al fitan ka qita'il layl al muslim yattabi akhiruha أولها الآخر شر من الأولى سين غيناو دي لي في خيو موي فتنه بو خامني دافا لندم با ملني داجيتو غودي بو ديم ريك بنين نيو بو ديم ريك بنين نيو تي اي مصيبه موني بو مجي نيو موم موي غنا بون بي غنا ديم الاخير شر من الاولى لولو بوكو جانغاتي بي يالنتي بي عليه الصلاه والسلام نان لين مصيبه بو ديم بنين نيو با في نو تول مصيبه بو ديم ريك بنين بوكو غنا بون موي نيو غيناو وايي بامو نويو باميلي با باري با نويو ني تيد سي باميلي نيانال لين واخنا لين وانا بكم لاحقون ماغي ني دي نيو ليغي ني نيو فك سي لين كون يالنتي بي sallallahu alayhi wa sallam bimu aje aj bu mujju ba pare da don tagato bimu ñewé limu jëkka def moy ziaré ji bammeli uhud ak baqiy bokki wa fi yawmin min al-isnayn wa fi yawmil isnayn ben bis ci bisu altine min ayami safar sahri safar fi wër wo ñu waxon di wëru safar mom yaronte bi alayhi salatu wassalam fekke gina ku faatu ku ñuy rob ku genn aduna ñukoy denc mom yenente bi mu daldi genn and ak neew bi bañu denc ko mu daldi dels bi muy ñew ci yoon bi tangay bek choono bi daldi koy japp mu jele ci bop bu metti mu ñew ci biir kër gi muy dugg ci rek mu deg yaay ay sanan wara asa way sama bop bi yenti nako bal wara asa man kay la sama bokku di metti yaay ay sene ko wara asa way sama bokku muneko bal wara asa man mi Aisha la sama bop di metti waw yow Aisha khana dula neex wa ma darrak law mitta qabli fa ghasaltuk wa kafantuk wa sallaytu alayk wa dafantuk Aisha khana dula neex nga jekk ma faatu so faato yow Aisha ma sang la ma sang la ma julle la ma sul la dula neex fa qala lakinni bika wallah man kay bu ma sañoni yow nga jekk ma de ah yow da nga bëgg ma de bo defé li nga def ba paré nak nga tak keneen nak indi duggal sama neek su ngeen firangé jigéen waye yonent mu ngi ko doon wax pour wañi pression bi nga xamné mom moko nara dal parce que xamna ne yonent bi da fay taggu yonent mu ngi ci waccay di taggal motax mu wax lolou Aisha pour mu fatte ñaari metti di bosam ak bos yonent sallallahu alaihi wa alihi wasallam bimu waxe lolou fata bassama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yonent bi dadi re wa saqala bi rasul sallallahu alaihi wasallam al-marad febar bi gëna monta nak gëna yi fa ja'ala yasal azwaja wa febar bi limuy gëna metti di yek yeb ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mi ngi laaj soxna yi aina ana gadan wa man suba fan la aye aina ana gadan suba fan la aye buñ ko waxe fimu aye dañuy wo ñaari nit ñu jappu ko tanki di diré ko bobbi wacc bañu indi ko ci neeg bi mu aye ñu daliko fay teural bañu xamna yaronte bi sonna na ci lolu fa azina lahu an yakuna haythu sha'a ñu ne ko yaronte ñun dal li ñu bëgg legi moy nekkal fu la neex nekkal fu la neex ci neegu soxna yi mom mo gën ñu lay diri comme da nga febar ndeysaan ñu daal ko indi neegu Aisha comme mo gëna nekk xalé ci soxna yi moko gëna mëna topato ndax mo déssé doolé yenen tibbi alayhi salatu wassalam tedd neegu Aisha lélé yaram bi tang bob bi metti ya Aisha alayhi radiyallahu anha dadi jang qul a'udhu birabbi falaq qul a'udhu birabbi nas ayatul kursi dadi koy teuf li ci loxo yenenbi dadi jël loxo mi rayal ko bopam Aisha monon na jang qur'an bi teuf li ko ci loxo mom sayyidatuna Aisha waye dafa japp ne loxo yenenbi alayhi salatu wassalam mo upp barke lo motax bi mu jange alquran bi ci gemignam mu tofliko ci loxo yonent dal di yekati loxo yi pour yonent bi rayal ko bopam ci yaramam mbok yi waye de ko fi yawmil arbi'a ci bisub alarba mbir mi gëna metti ñu dafa ne day wacc mu gëna metti yaram bi gëna tang ba mom yonent mu naan soti len ci sama kaw ndox kérok sahaba yi soti nañ ci kaw yenenbi alayhi salatu wassalam juroom ñaari baagi ndox ndax yaram bi sedd tangay bi Abu Bakar daldi romb ay sahaba yu waxtan di joy mu ne len lu ngeen di joy ñu ne ko dañu gëna gis yenenbi Abu Bakar daldi dem duggu neegu yenenbi wax ko ko ni ko gaay de neenañ gëñ nañ la gis ñi ngi tok sax ci képaru jakka ji joy yenenbi alayhi salatu wassalam daldi genn ndeysan ben mbag bi ali moko te benen mbag bi fadl tank ya ngay dire ko bobba ngay lang hatta jalasa ala al minbar bamu tok ci minbar khataba an nas mu dadi khutba ci kaw nit ñi lim leen jekk wax la anatullahi ala al yahud wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid wa qala la tattakhizu qabri wasanan yu'bad yenent bi neena yalna yalla soril yahudi ak nasarani yermande lu ko waral mune dañu japp seni bammelu yonent def ko ay jakka diko ziaré di ray bammeli di dem sen kanam mune sama bammel bu len ko japp def ko fet diko wër di joy di yuxu di diko ray sama bammel bu ko ken def non mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci minbar bo mu tok mune man kuntu jallatu lahu zahran fa hadha zahri ay way kuma toñon ci yeen nañu fay kuma jëlon alalam nañu jël sama alal kuma saga won nañu fayu ben sahabu tudu ukaz ne ko man de gañon ngama damay fayu ne ko kagn la la gañon mu ne ko bisu badr kérok ba ngay rangé sappé yi pour ñu xex xaré ya nga yoron ben bant bi rangé sappé bi kérok day bant bobu jam nga ko ci sama biir bi té metti lool ngama comme ya wax nit ñi na ñoo fay nak man damay fayu jakka ji daldi yuuxu joy yi daldi jip imam ali daldi tepp taw ci kanamam ne ko boy fayu ci man ngay fayu waye do fayu ci yonnati bi ali sallatu wassalam yonnati bi daldi ali poussal sama digantek ukaza parce que mako gañon yow gaño ko ci man la wara fay yonent bi ne indil len ma bant bi ma yaron bi su badr ñu dem fu muy def kanam yi ñu indi bant bi ñu dadi koy ukaza mu dadi wacc genn ci bir jakk ji fekk yonent bi ci minbar ba yonent bi ne ko fan la la gañon mu ne ko ci bir nga ma jamon yonent bi ne sama bir nga ni mu ne dedet du ci kaw yere bi kay ci der bi nga ma jamon yonent bi daal di yëkëti mbalan mi mu lambo daal di koy acc ndeke ukaza te lu mbeugoon moy yaramam ak yaramu yonent bi daal di lalante bi yonent bi aje mbalan bi rek mu sann yat bi daal di jël kanamam daal di koy diri ci biiru yonent bi alayhi salatu wassalam ci kanamu yonent bi daal ne ko yonent bi lima bëggoon moy sama yaram lal sa yaram lol do nga la bëggoon summa nazala fa salla zuhra yonent bi waccina bis bobu daldi julli tisbar summa jalasa ala al minbar fa qala inna li fa qala rajulun inna li andaka salasa darahim yonent bi julli na tisbar wacc minbar bi tok ci suuf kenn ci sahaba kenn ci goor ñi ne ko yonent yo rolon nga ma ñetti deureum de mu ne fadlu jox ko yonent bi denkaane na ndenkaane gu mujj ma ngay denk wa ansar usikum bil ansari ma ngi leen di denk wa ansar bima nit ñi wedde ñoma topon bima nit ñi xagne ñoma joxon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma ngay denkaane ndenkaane gu mujj neena ibna inna abdan khayyarahu allah an ya'tiyahu min zahrati ad-dunya ma sha'a wa bayna ma 'indahu fakhtara ma 'indahu ben jaama ngi ni bugulen wax mom la waye mom la ngay tagato ben jaama ngi ni yalla tan lo nako rafetayu aduna ak li ci biram mu tan ko waye mom jaam bobu de tan na la nek fa yalla fa qala abu sa'id al-khudri fa baka abu bakr joy yu metti nako fadaynaka bi abaina wa ummahatina yaw yonent jende nañ la sunuy ndey ak sunuy bay nit ñi daane waw abou bakr yow lan mo la dal yonent ali salatu salam wax ji rek yow nga joy abou said neena fa ajibna lahu ñun ñep waru nañ kéro ci goor gu magget gi lu wax ndeke mom dafa deg wax yonent bi ali salatu salam yonent bi day tagato summa qala ar-rasul إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودة لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر متفق عليه أنت عليه الصلاة والسلام نينا سمرون أم خريط neena abou bakkar mi moy nek sama xarit waye man yonent awma xarit ñepp sama mbokk lañ ni ngeen yeg ne kéro buntu yeb tej nañ leen bam dess buntu abou bakkar waaw suma don tan andando abou bakkar lay tan suma don tan xarit abou bakkar lay tan waye man yonent awma droit tan julit yeb sama mbokk lañ lolu alarbala won bisu alhamis yandibi sallallahu alayhi wasallam tok ci minbar bi dal di denkané dal nañ génné yahud ak nasaran ak bokalé kat yi jaziratul arab bi ikhrajil yahud wan nasara wal musyrikin min jaziratil arab yent bi ne ma ngi len di denk allah yarant mo xamone yahudi nan len genne jaziratul arab ñoo nasaran yek musyrikuni bokale kat yi lutax bala diine ji di tak bala diine ji di lendem comme tay diine ji lu mu lendeme ken xamul bokale kat yi ken xamewul yahudi ak nasaran yi yent bi sallallahu alayhi wasallam febar bi gëna met modan jite ñewatul modan jite mbollem julli jami' salawat waye gisatuñ ko kéro ci al-khamis bob mu daldi genn jite nit ñi bi mu mujjé jite jang na suratul mursalat ci ge tébar bi gëna yok bo mu jigi mënatu lo genn qalat al-aisha radiyallahu anha mom yonent bi bimu xame xam gu mujj mu ximeliku mu ne asallan nas ndax nit ñi julli nañ fa qala ya la ya aisha aisha ne ko dede julli wuñ de qulna la ya rasulullah wa hum yantazirunaka julli wuñ de ñu lay xaar mu ne defal len ma ndox ñu defal ko ndox mu japp bëgg genn dal di xam mu ximeliku mu ne ndax nit ñi julli nañ ñu ne ko julle guñ yow lañuy xaar ne defalat len ma ndox sallallahu alayhi wasallam ñi defalat ko ndox mu xomat mu nek ñet yoon mu ne muru abubakar fali salli bin nas wax len abubakar na jité nit ñi ya aisha ne ko abubakar mun la jité de ndax bu taxawé sa place fi nga don taxaw ken dotul deg de kon nañ wax umar na jité yanti bi alayhi salatu wassalam dan ne aisha yen dal yenay mbok yusuf ya yen jigen yenay mbok yusuf ya ñu deugar bop ngeen luñ leen wax rek ngeen tek ci baat wax leen abubakar na jité nit ñi abubakar dal di jité mbok yi ci bisu samedi ba wa fi yawmi sabt awil ahad genn nañ al khamis ba al arba ak al khamis ba al juma bisu samedi wala dimas yenenti bi alayhi salatu wassalam yekna ak oyof ci yaramam mu daldi genn digeunte ñaari nit mu ne wax len abubakar na jite ndaysan fi abubakar di jite rek sahaba yeguñu luddul sapay di xotte ñi ngay indi yenenti bi alayhi salatu wassalam mi ngi ci digeunte ñaari nit tank ya ngay dire ko ba ba ngay lan bamu tolok abubakar fi mu nek ci kanamu sappe bi abubakar beug deltu ginaaw yenenti bi alayhi salatu wassalam dal koy joxogn baramam ne ko an atimus salam motalil julli gi yenenti bi kabar abubakar di xol ci yenenti bi sahaba yi di xol ci abubakar abubakar bagn na jite yenenti bi alayhi salatu wassalam day baye bo yenenti bi kabar mu kabar su yenenti bi ruko we mu ruko ci fi mu tok di julli ci dimas ga mbok yi yenenbi alayhi salatu wassalam gorel na jam bi mu yoron saraxe alal ji mu desse won mu nek jurom ñaari deureum mu daldi jël nganna yam tek bagage dam yi mu yore won yeb ñu denc ko ci bisu alcine ba ci julli fajar bettu len rek luddul rido yonnati bi alayhi salatu wassalam muri nagn ko yonnati ban ci bir neeg bi ga yaangi ci julli jakka ji di julli fajar ñu yek rido yonnati bi alayhi salatu wassalam muri nagn ko parce que jakka ji ak neeg be dendon yonnati bi alayhi salatu wassalam yeur jakka ji gis ga yaangi sappe ku sifa sitaru hijr aisha fa nazara ilayhim wa hum fi sufufi salah yonent bi xol len ñu ngi sappé comme mom bi muy wër nek ci kanamu jakka ji niñ doon sappé ñu ci sukurat mi ngi febar mi ngi son mu da di muñ summa tabassama wa dahika muñ lutax ndax gis na mbir yi kat mom bu démé sax amna kum fi bayyi koku dina géré ginnawam ndaysan Anas neena wa hammal muslimuna an yaftatinu fi salatihim farhan bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Kérok julit ñi tuti ñu am fitna bi yonent bi yek bi ñëkëte rido yonent bi xol leen jakkar lok ñom kanam gaangi leer ba melne weer wu tollu ci badr. Anas neena ma ra'ayna manzaran كان أعجب إلينا حين نظر إلينا الرسول كأن وجهه شمس مشرقة. بك جوليدي لو ورا لي ييب مو يننتي بي مو لين دي تاغ صلى الله عليه وآله وسلم يننتي بي موجنا إنها البسمة الأخير التي لن يراها صحبه وأحبابه بعدها في الدنيا. Kérok xol bobu yonenti bi xol len nek ci kawlal ci sukrat mu xol sahaba yi sappé ci julli fajar gogou kérok la sahaba yi geje gis kanamu yonenti bi alayhi salatu wassalam kérok la julli di geje gis kanamu yonenti bi aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان كراك ينتبه عليه الصلاة والسلام وولنا فاطمة فاطمة يكسي مداري كويدي فاطمة ري جوي ko de Fatima joy mu dadi koy wowa dadi koy de Fatima dadi re bi yenen tibbi alayhi salatu wassalam genni adina sahaba yi dadi wor Fatima ñu ne ko gis nañu kéro sa papa bimu nekk ci sukurat mu wola denk la nga joy mu wa denk la nga re mu ne waaw bima wowe wogu jëk gi denk ma defane ma febar bi du ci wër day genn aduna daf ma don taggu te man mom rek la am motax ma joy ñu ne ko woowat na la denk la nga re mu ne daf ma wax ne bu faato ma koy ñëk fekki ma kontan wada al hasan wal husayn fi mu teud mom yenen tibi wona husayn ak hasan fa qabbalahuma mufon len wa awsa bihima khayran mu dal len di denkane wona soxna mi wada azwaju wa wa'azahunna wa zakarahunna mu wo soxna yi denk len war len febar bi gëna yok. Yaay Aisha neena musuma gis metti tudde ci kenn comme ni mako gisee mu metti ci kaw yonent bi alayhi salatu wassalam neena yonent bi denkane na kero fa awsan nas mu denk nit ñi denkane bu mujj mu nan assala wa ma malakat aymanukum assala wa ma malakat aymanukum julli ak sen loxo ndey jor lu mom ma ngi len di denk julli ak sen loxo ndey jor lu mom bam waxe lolu ba pare nak mom yonnata ali salatu wassalam wax yoy moy wax yu mujj yu leer yu nit ñi mëna netali ci mu wax assala wa ma malakat aymanukum ba ken deggatul gemiñ ki. Yaay Aisha neena bok na ci xewal yi ma yalla defal inna min ni'amallahi alayya bok na ci man Aisha xewal yi ma yalla defal rasul sallallahu alayhi wasallam tufi fi bayti yonent bi ci sama bir nek la gaño te genni aduna wa fi yawmi ci sama ay la genni aduna wa bayna sihri ci sama kaw tank la genni aduna ci sama bir nek la genni aduna mune wa anna allah jamaa bayna riqi wa riqahu 'inda mawti bu muy genn aduna tuflitam ak sama tuflit yalla jaxase nako parce que man mako yeyal socc bi mujjé socc radiyallahu anha wa ardaha lol num deme moy abdurrahman ibnu abubakar mo duggu mu ngi yoron ci loxo bi socc arak yeren bi munatul wax mu xol aisha xol abdurrahman ya aisha ne ko xana socc bi nga soxla mu dal di yengal bob bi yaay Aïssa jël socc bi yey ko ba mok daali koy sekhal yonnati bi alayhi salatu wassalam bombal ko ko ndey jor ak chamoñ comme nim ko don defé sukrat bi gëna metti yaram bi gëna tang bob bi gëna metti yonnati bi nan la ilaha illa allah inna lil maut sakarat sel ni ñeel na yalla de dal amna metti Allahu akbar de amna metit lele mu ne soti len ma ndokh fatima nek ci wetam nan wa karba abata way papa sonu nga yenen tibi nan ko la karba bi abik ba'da al yawm ginaaw tay dotuma sonati mu nan wa karba abata way bay sonu nga yenen tibi nan ko la karba bi abik ba'da al yawm ba yenente bi pare ci soccu bi lañu gis mu yëkëti baramu joxoñam bi mu daadi yëkëti bëd yi xol kaw asaman ñu dégg tuññi di yëngëtu ñu dégg muy dé Aisha nan ko ma alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin wasiddiqin والشهداء والصالحين اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى يالنت بي دغ ناي موي دي عائشة نانكو يالا داي موماي بوليك يالنتيا مع الذين نعم الله عليهم من النبيين يالا دافال خيوال يالنتيا اك دي دغنيا اك شهيدي ak nit ñu bax ñi yow yalla yalla nak ma jéggal yow yalla yalla nak ma yërum yow yalla yalla nak ma boole nak ma yëkëti yobuma ci pey yu sell ya summa malad yadu loxo bi daldi wacc loxo yenen ci bala sallallahu alayhi wasallam daldi wacc subhanallahi walahi qabira fi al a'la yenen ci bi daldi jëm ci pey yu sell ya daldi fekk boromam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mata as-shafiqur rahim ki gëna lewet ci nit ñi gëna ñewent ci nit ñi mo genn aduna mata as-shafiqur rahim bi ummatihi xeet wi ki leen gëna yërem mo genn aduna tay mata as-samsul hayat ki doon leral dundu bi mo genn aduna ki doon leral dundu bi jant bi nek jant bi beccak nek wer wi guddi mata da'iya an-nasih wote kat bi gëna mëna wote gëna mëna laye bir xet bi mo genn aduna mata sahibul qalbi al-kabir allazi wasi'a al-mu'minina wal-kafirin borom xol bu yaatu bi xol bi nga xamne boole na julit ak yefer yeb denc koko genn aduna tay wal birr wal fajir ki am yermande ci katchor yek ñu bax ñi was saghir wal kabir ki boole yermane ndaw yi ak mag ñi koko genn aduna mata man kana lil aitami aban ki nekkon bayu jirim yi mo genn aduna tay wal masakin ki nekkon bayu miskin yi mo genn aduna wa man lazul awazin ki nekkon laqatu kay bi mata al-imam al-mujahidin ki jita won jihad kat yi mo genn aduna tay mata nabiy al-umma yenent xeer wi wa qudwat al-khalq ki nekkon royu kay mbinde fi mata khairul bashar ki gëna bax ci mbinde fi mo genn aduna wa abba wa ahabba al-khalq ila Allah ki yalla gëna bëgg ci mbinde fi mo genn aduna ndaysan bi xabar bi tasaro anas neena ibnu malik ma ra'aytu yawman kana ahsan wala adwa min yawmin dakhala alayna fi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa mata yawman kana aqbah wa azlam min yawmi mata fihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anas ibnu malik neena gisuma bis bu gëna leer bi gëna neex kérok ba yëneent bi bayiko makk duggu midin gisuma gis bis bu gëna leer bobu kérok la medina lepp leer waye gisuma gis bu gëna bon gëna metti gëna lëndëm kérok ba yëneent bi alayhi salatu wassalam genné aduna ci bir makk néna xel yi daal di jaxaso lepp leundum Umar gaddu jassem da ne yonenti bi fatuul dafa dem wuyuji boromam comme le Musa wuyuji won boromam Abubakar nek fa won dafa haye won ci keureum gu ndawga mu ñibisi mu deg ciawli mu dadi waxu dug ci jakkaji dug ci neegu yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu fekk ñu ko sang burdom ba mantom ba mu muri kanam gi gis jebi di tak di leer nañ mu dadi koy fo ne ko tibtahiyan wa mayitan ya rasulullah Abu Bakar fonna yonentibe alayhi salatu wassalam ci djom ne ko tibta hayyan wa mayitan ya rasulullah wallahi ginna ci magay yalla yalla dula masal de ñaari yon mu dadi genn mom Abu Bakar mu fekk ñepp jaxle mu ne len wama muhammadun illa rasul kana xamulen yonentibe nekulon ludul ndaw afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum ndax bu faato rek da ngeen di delu ci ceddo gi ngeen nekkon waman yanqalib ala aqibihi falan yadurullahu shay kep ku delu wat ci ceddo do lor yalla dara man kana ya'budu muhammad fa inna muhammadan qad mat waman kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut ku daan jaamu yalla day ne yegne yalla nga fi du fi joge ku daan jaamu muhammad nak ne yegne muhammad fatuna tay omar dadi sanni jasi yi dadi fon abubakar ne ko yaakaaron naane aya bi amul munuma won gemne aya alquran waccina ci yenen dibi nan wama muhammadun illa rasul yi dadi jeul yenen tibi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ci neegu aisha bobu dari koy tek kilalu yaay aisha bagn ko beugé simi ne dañ koy sang ñu dégg ben baat di xaju sen kaw naan yonent bi kenn duko simi ci wa kërëm yi ñokoy sang abbas ali uqayl fadl ño sang yonent bi alayhi salatu wassalam ci yere yi mu genné aduna biñ ko sangé ba paré ñu né dañ koy jullé Allahu akbar sunu borom subhanahu wa ta'ala moko ñëk jullé kan mo ci tégu jibril alayhi salam sahaba yi doga ñew diko julle kenn par kenn ba julle gi paré ñu daldi waxi pax ci neegu aisha Allahu akbar fatima bu mu gisé ñuy waxi pax bi mune anas kayfa tabat anfusakum an tahussu ala jasadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi turab naka ngeen di jele yaramu yonent bi di ci soti souf anas ne ko fatima li nga gis moy sunnanu yalla ci kaw souf wallahi law arada abuk an naj'al lahu alfiras ala as-samaa wal ard la ja'alnahu sa papa bu bëggon bi mi dund mu denkané né buma déwé sul len ma ben pilian wor ci kaw asman dañ ko def waye li nga gis tay moy sunanu yalla ku dé rek fokk ñu gas bamu xoo daat lay sul minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra yalla neena bi ngeen di dund souf la tibon bind bind len bu ngeen faato ma denk len souf su ngeen di dekk yowmal qiyam ma wax souf na len genn souf genn len lol motax fatima bi nga bi sa papa genné aduna nga gis ñu gas souf ci daldi koy duggal fatima daldi yuhu dan ya abata أجاب ربا دعا يا أبتا جنة الفردوس معوى يا أبتا إلى جبريل ننعاه ويسما باي ويجنا برامن بكو بندون woy sama baye aljanna firdaws teru nako woy sama baye mang koy tagge jibril fatima yuxu dami ci souf gay japp ko qala suba alayya masa'ibun law annaha suba ala alayami sirna layaliya madha ala man samma turbata ahmada an la yasumma madha azzaman ghawaliya fatima ne len tay musiba bi wacc sama kaw wallahi buñ ko soti won ci guddii mu nek becc suñ ko soti won ci becc mu nek guddii ndax dulu naw khairu khalqillah muhammad sallallahu alayhi wasallam genn nonu aduna bayyi nonu xet wi denkaane denkaane gu mujju ne assala wa ma malakat aymanukum julli ak sen loxo nday jor lum mom ñuy sagane julli اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله sawatadilu yarhamukumullah wala len sappe ngeen fatte digeunte yi Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر